Iya ngemban. Kula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh Kusuma Dewi. Nimbali dhateng abdi paduka pun sedah mirah. Saka petungmu Kakang Wasijala Dara nggone manjing jroning sanggar pamujan wis ana pirang dina. Kula nuwun nggih kirang mboten kathah langguh sawetawis. Sampun wonten salebetipun panca hari kalenggahan menika Kusuma Dewi. Piyo ngemban, prasasat tumengo sepo tumungkulo sepi, bareng aku ora ngadhep ana ngersaning Kakang Wasijala Dara. Mongko anggonku ana kene iki nderek Kakang Wasi. Yen to nganti ora enggal purna nggone mangsah smedi piye ngemban. Apa selawasi ya mung bakal manoni kahanan kang kaya mengkene. Mula piye ngemban kanggo ngisen ing swasana sepi. Kajaba maranata kekembangan kang ana ing pepethetan. Piye ngemban mbok moro coba golek panglipuring penggalih. Apa sakirane kang bisa gawe lejare ngatiku. Batu-batu. Lajeng pados menapa to Kusuma Dewi? Wonten mriki menika mboten wonten tingalan menapa-menapa. Wontenipun inggih namung swasana kang sepi kados mekaten. Yen to panjeneng kene ora ana kaya bisa melangkah sak njabaning pertapan. Waton bisa antuk gawe ana srana kanggo panglipuring atiku. Katalika kaya mangkono. Sawetawis sabdaning Endang Bratajaya kaliyan Nyai Sedah Mirah. Katungko swaning kinoyon toko sak peranaanipun samyo malebet madyan yang pertapan.